Lotto. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia wybiła ósma, serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Polska zaoferowała pomoc humanitarną imigrantom przebywającym na terytorium Białorusi. Batacha psów, śmieci, skandaliczna wypowiedź Frasuniuka o polskich żołnierzach. Druga zmiana naszych strażaków leci dziś do Grecji. Odprawa z komendantem odbyła się w Warszawie. Chcę powiedzieć, że jesteście największymi ambasadorami Polski w tej chwili. Dziękuję wam za to. Polska zaoferowała pomoc humanitarną imigrantom przebywającym na terytorium Białorusi, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Kilkudziesięciu nielegalnych imigrantów od kilkunastu dni koczuje na polsko-białoruskiej granicy w pobliżu wsi Usnarz Górny na Podlasiu. Osoby te znajdują się na terenie kontrolowanym przez stronę białoruską. Nasze służby zapewniają bezpieczeństwo na granicy. Jednocześnie Polska gotowa jest udzielić imigrantom potrzebnej pomocy rzeczowej, podkreślił wiceszef MSZ. Straż Graniczna, Wojsko Polskie chroni polskich granic. Oni są nadal na Białorusi. Jeśli mają potrzeby humanitarne, my jesteśmy gotowi zaoferować taką pomoc Republice Białorusi, aby tym osobom została udzielona pomoc. Czekamy na odpowiedź. Polska zadeklarowała gotowość przekazania namiotów, łóżek, śpiworów, środków ochrony osobistej, także w razie potrzeby żywności i leków. W przypadku zgody strony białoruskiej wjazd konwoju zorganizowanego przez Agencję Rezerw Strategicznych dotrze najkrótszą drogą do miejsca, w którym przebywają imigranci, napisano w oświadczeniu MSZ. Odnosząc się do wojny hybrydowej prowadzonej przez reżim Aleksandra Łukaszenki wobec krajów Unii Europejskiej i próby wywołania kolejnego kryzysu migracyjnego, Władysław Frasyniuk w programie Fakty po Faktach w TVN24 nazwał żołnierzy Wojska Polskiego strzegących wschodniej granicy Polski watachą psów i śmieciami. Nie zareagował na to prowadzący rozmowę Grzegorz Kajdanowicz. Zarówno wypowiedź Frasyniuka, jak i dziennikarza wywołały oburzenie w mediach społecznościowych. Zaangażowany w działania opozycji Władysław Frasyniuk w wyjątkowo podły sposób obrażał żołnierzy Wojska Polskiego na antenie telewizji TVN24, napisał premier Mateusz Morawiecki. Minister Obrony Narodowej zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie znieważenia żołnierzy Wojska Polskiego. Do Grecji wylatuje dziś z Warszawy druga zmiana strażaków. Polacy będą tam pomagać w gaszeniu pożarów jeszcze przez co najmniej dwa tygodnie. Wylot zaplanowano rano, mówi Grzegorz Trzeciak z Komendy Głównej Straży Pożarnej. Planowany wylot między godziną 8 a 10. Strażacy, którzy ze sprzętem mają zebrać się w Warszawie, rejon koncentracji wyznaczony został w jednostce ratowniczo-gaśniczej numer 17 na warszawskim Ursynowie. Po odprawie z komendantem następnie udadzą się na lotnisko. Po przelocie planowany czas wymiany grupy na miejscu to jest około 2 godzin. Chodzi o przekazanie sprzętu, przekazanie informacji. Wieczorem do kraju wrócą ludzie, którzy w Grecji walczyli z ogniem od 7 sierpnia. Strażacy z drugiej grupy pochodzą z różnych regionów Polski. To także 163 osoby. Podczas odprawy w Warszawie komendant straży Andrzej Bartkowiak podkreślił, że jest to wyjazd dobrowolny i podziękował wszystkim, którzy chcą nieść pomoc. Zasługujecie na wspaniałe podziękowanie za to, że jesteście w każdej chwili gotowi nieść pomoc nie tylko u siebie na terenie naszej ojczyzny, ale także na całym świecie. Ja tylko przypomnę, że nasi ludzie od 2 tygodni w sposób fenomenalny radzą sobie z pożarami w Grecji. Jedziecie kontynuować ich dzieło. Chcę powiedzieć, że jesteście największymi ambasadorami Polski w tej chwili. Dziękuję wam za to i proszę, żebyście o siebie dbali i wrócili cało i zdrowo. Polscy strażacy w Grecji początkowo pracowali na wyspie Ewia. Teraz stacjonują w okolicach Aten, gdzie duże pożary zagrażają pobliskim miejscowościom. Przebywający z wizytą na Ukrainie prezydent Andrzej Duda weźmie udział w szczycie Platformy Krymskiej. Spotkanie w Kijowie zgromadzi przedstawicieli prawie 50 krajów i organizacji międzynarodowych. Szczyt organizowany przez ukraińskie władze ma skonsolidować sprzeciw wobec społeczności międzynarodowej wobec rosyjskiej okupacji Krymu. Udział w szczycie Platformy Krymskiej to dla każdego z państw test, czy stoi po stronie Rosji i jej agresji, czy po stronie Ukrainy i prawa międzynarodowego. Tak dzisiejsze spotkanie zapowiadają ukraińskie władze. Podobnie szczyt w Kijowie postrzega Polska, mówi szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Jakub Kumoch. Będzie przede wszystkim potępienie rosyjskiej okupacji Krymu, ale również zapowiedź tego, że państwa nie będą uznawały tego. Nie będzie separatystycznych porozumień z Rosją w tej kwestii. W Kijowie Andrzej Duda spotka się też z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii. Tematem rozmów Białoruś. Polska stoi na stanowisku prymatu prawa międzynarodowego, dlatego rosyjska okupacja Krymu będzie okupacją, nie będzie uznawana nigdy jako fakt dokonany. Po południu w polskiej ambasadzie prezydent spotka się z naszymi rodakami mieszkającymi na Ukrainie, a także z działającymi w tym kraju polskimi przedsiębiorcami. Z Kijowa Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Adam Malecki. Czwarte zwycięstwo z rzędu, 13 punktów zebranych i Lech Poznań jest liderem po 5 kolejkach Ekstraklasy. Po zwycięstwie z Lechią Gdańsk 2-0 trener Maciej Skorża zadowolony, choć zdaje sobie sprawę, że nie zawsze będzie różowo. Najważniejsze jest to, żebyśmy realizowali nasze założenia, jeżeli chodzi o krok po kroku, o wszystkie aspekty taktyczne, fizyczne, mentalne i szli jako zespół do przodu. Na razie myślę, że tak jest. Chcemy jak najdłużej to utrzymać, bo na pewno trudny moment przyjdzie, na pewno będzie kryzys i będziemy musieli wstawić temu czoła i pokazać, że jesteśmy drużyną, która jest na to przygotowana. W drugim wczorajszym meczu Piast Gliwice zremisował 1-1 ze Śląskiem Wrocław. W ligach zagranicznych we Włoszech kontuzja Piotra Zielińskiego wydaje się nie być aż tak poważna. Polaka w wygranym meczu Napoli z Wenecją wyciął strawą Mattia Caldara i zmusił do opuszczenia boiska. Ze wstępnych ustaleń przerwa ma potrwać do 2 tygodni. Pytanie, czy Zieliński zdąży na wrześniowe mecze reprezentacji. Pierwszy z nich, drugiego z Albanią. Falstart w Serie A Juventusu. 2-2 z Udinese i poważny błąd Wojciecha Szczęsnego, któremu piłkę jak dziecku odebrał rywal i trafił do siatki. Roma 3-1 pokonała Fiorentinę z Drągowskim w bramce. W świetnej formie jest Robert Lewandowski. Strzelił gola, a Bayern wygrał 3-2 z FC Köln. Bawarczycy mają serię 74 meczów z rzędu, przynajmniej z jednym strzelonym golem. Właśnie pobili rekord Realu Madryt. W Żużlu GKM Grudziądz po tym, jak pokonał Włókniarza Częstochowa, utrzymał się w Ekstralidze. Radość Grudziądz oznacza rozpacz w Zielonej Górze. Falubas spada do pierwszej ligi, a w play-offach pojadą Sparta Wrocław z Unią Leszno i Motor Lublin ze Stalą Gorzów. Pierwsze mecze 5 września. W 24-godzinnym Le Mans o krok od zwycięstwa był zespół, w którym jechał Robert Kubica. Do nieba zabrakło 2 minut. Awaria sprowadziła ekipę do piekła. Kubica w wywiadzie dla TVP Sport był niepocieszony. Na pewno emocjonalnie nie jest łatwo przyjąć na klatę. Tak naprawdę to zwycięstwo 2 godziny przed końcem było prawie pewne. Organizatorzy przychodzili 12 minut, 17 minut do końca, tłumacząc nam, którędy i z kim iść na podium. Ja pukałem, ponieważ nie jest to pierwszy raz, gdzie tracę zwycięstwo w ostatnich sekundach. I niestety znowu się to wydarzyło. Tym bardziej boli, ponieważ no, Le Mans jest Le Mans. Pierwszy raz tutaj jechaliśmy. Tyle. Wygrała ekipa Toyoty. 5. miejsce polskiego zespołu z Jakubem Śmiechowskim w składzie. Kolejny sport za godzinę. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Deszczowo prawie w całym kraju, z wyjątkiem Szczecina, Gdańska i Olsztyna oraz oczywiście okolic. Może zagrzmieć na Śląsku oraz na Podkarpaciu. Oprócz tego mamy temperatury od 18 stopni na północy do 21 na południu. Tak przewidują synoptycy, maksymalnie oczywiście dzisiaj w ciągu dnia. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ostatnie dni mega okazji w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 8. Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko i witam Państwa na antenie radiowej Trójki. To Luźny One, czyli utwór w wykonaniu wspaniałego zespołu Wonky One. Za chwilę Wawa Muffin i Bless. Czekamy również na Michała Migałę i jego kalendarium muzyczne.

wam rozdaję. Raga muffin, raga to kantoga dana, która wiruje jak dym. Moja łajba nigdy nie zatonie jak Santoryn. Wiatrem są moje słowa, a żaglem rytm. Daję tobie to, co mam do ciebie, trafia to man. Mam nadzieję, że raga muffin zaistnieje tu i tam. Do każdego typa gadam, raga rakietę wysyłam. Każdej nocy, każdego dnia robię to, co kocham, man. Salam aleikum shalom, niechaj pokój spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum shalom, niechaj pokój spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum shalom, niechaj pokój spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum shalom, nieważne daleko czy blisko stąd. Salam aleikum shalom. Salam aleikum shalom, shalom. Salam aleikum shalom. Salam aleikum shalom, shalom. Wawa Muffin na antenie radiowej Trójki to utwór Bless, godzina 8.17 i przed nami Michał Migała. Kalendarium muzyczne. Dziś mija 36. rocznica pewnego nieco zapomnianego, acz spektakularnego wydarzenia. Artyści popularnej wśród znawców muzyki elektronicznej grupy KLF spalili w hangarze lotniczym 1 000 000 funtów. Ot tak, po prostu, zaznaczając, jak małą wartość w kreacji artystycznej powinien zajmować pieniądz. I muszę przyznać, że grupa KLF, skądinąd zacna, udowodniła mi tym samym swą wierność młodopolskiej jeszcze zasadzie e viva dell'arte. A swoją drogą muzykę robili dobrą. Zresztą niech sami Państwo posłuchają. A propos fortuny, są też tacy twórcy, którzy olśnienie i boską wizję odebrali tylko raz w życiu. I znakomicie to wykorzystali. Mówię tutaj o tak zwanych one hit wonders, strzałą w dziesiątkę, gdy autor komponuje i wykonuje jedną, jedyną w życiu piosenkę, która staje się hitem i nie jest w stanie tego wyczynu powtórzyć wcześniej ani później. To właśnie historia obchodzącego dzisiaj urodziny szkockiego wokalisty Edwina Collinsa, autora hitu Girl Like You. Give me just a taste, so I want more. Now my hands are bleeding and my knees are raw. Życzę Państwu dziś weny, co najmniej takiej, jaką miał Edwin, pisząc tę piosenkę. I bynajmniej niejednorazowej. To było kalendarium muzyczne. Michał Migała, dziękuję. Ja również bardzo dziękuję w imieniu swoim oraz słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Michał Migała wróci w środę z kolejnym kalendarium muzycznym, a to najnowszy singiel pana, który się podpisuje jako Machine Gun Kelly, utwór Paper Cuts, 20 po 8. Bleach my hair, mess it up, take my life, dress it up,

Na zegarze 8:30 w programie trzecim Polskiego Radia. Teraz bierzemy zeszyt w kratkę. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Dobra passa dla hoteli. W sierpniu obłożenie wyższe niż 40% szacuje 2/3 z nich, tak informuje Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego. Upadłości hoteli w letnim okresie stanowią niecałe 2%. Zaskakująco niski udział w rozpędzaniu działalności hoteli mają tak zwane bony turystyczne. W lipcu średni udział pobytów opłacanych za pomocą bonów w sprzedaży ogółem wyniósł zaledwie 11%, tak wynika z danych Izby. W tym roku naprawy i remonty na drogach krajowych pochłoną 500 mln zł. Lista zadań realizowanych po wakacjach na razie liczy 70 pozycji, a część robót rozciągnie się na przyszły rok. O tym pisze dziś Rzeczpospolita. Jesienne remonty mają objąć odcinki o łącznej długości ponad 190 km. Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego przyciągnie tylko 3 miliony nowych pasażerów. Tak wynika z rządowych prognoz, a cytuję je dzisiaj Puls Biznesu. Gigantyczne lotnisko, jak pisze gazeta, ma odciągnąć klientów od regionalnych lotnisk. W artykule m.in. rozmowa z Piotrem Malepszakiem, ekspertem branży transportowej i byłym prezesem CPK. Pierwszy raz chilijska kopalnia Sierra Gorda pokazała zysk. Wcześniej ciążyła spółce. O wynikach KGHM za pierwsze półrocze 2021 roku mówił na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia prezes spółki Marcin Chludziński. To jest projekt, który historycznie przynosił nam dużo problemów. Projekt trudny, zainwestowane miliardy złotych, brak efektów, pomysły też na sprzedaż. No mamy w tym roku pierwszy czas, kiedy te pieniądze płyną nie z Polski do Chile, bo ten projekt był cały czas zasilany pieniędzmi, ale z Chile do Polski. To już w tym pierwszym półroczu ponad 500 milionów spłynęło do nas. I to nie jest jeszcze koniec. Planujemy następne strumienie pieniądza ze Sierra Gorda do Polski. 3 lata mocnej, dużej pracy przynoszą efekt. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,59, frank szwajcarski 4,28, dolar amerykański 3,93, a brytyjski funt 5,35. Poniedziałek i w nocy z poniedziałku na wtorek pogodnie na północy kraju. Poza tym zachmurzenie na ogół duże, opady deszczu przejściowe o natężeniu silnym. Od Śląska po Podkarpacie możliwe burze. W ciągu dnia od 16 do 17 stopni w Wielkopolsce i na ziemi łódzkiej do 21 stopni na północy i 22 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. 27 minut pozostało do godziny 9. Short Change Hero i The Heavy to utwór, który otwiera grę Borderlands 2, grę komputerową. Tam usłyszałem go po raz pierwszy. Wspaniałe dzieło. Please, y'all. see where you're coming from, but I know just what you're running from. Trójkę. Your time. Za 18 minut wybije godzina 9, zatem pora na mnie. Łukasz Ciechański, dziękuję Państwu za dzisiaj. Dzisiejszy program zrealizowała Zofia Kruszewska, a przygotowali go Paweł Turski, magister Michał Migała, Małgorzata Łukowska. A ja nazywam się Łukasz Ciechański i wrócę jutro o godzinie 6 rano. Za chwilę salon, letni salon Trójki poprowadzi dla Państwa Bartłomiej Graczak, a gościem będzie Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej. Do usłyszenia zatem jutro. A, na do widzenia, jakże zacny utwór o bananach w Trójce. Banana, banana, banana. We love to eat, oh, banana. Banana, banana, banana, banana. We gotta eat more banana. We gotta love this yellow yummy flavor. We gotta love this fruit full of nutrition. I could be your Ricky, your supper and lunch. Put it on your cereal, it's alright. Mixing it with flour, with the butter on top. We gotta eat more banana. Let's go. People even worry, call it fashion. No, I just love your specialty. Let's try to dip it to some of the yogurt. Oh, I just need more banana. Banana, banana, banana, banana. We got to eat more banana. Salon Trójki. Bartłomiej Graczak, dzień dobry, kłaniam się Państwu, a dziś moim i Państwa gościem jest Marcin Kierwiński, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, witam Państwa. Jako że to letni salon, to postaramy się utrzymać ten nastrój imprezowy o poranku, a pan przecież wczoraj miał poważny powód do świętowania. No tak się złożyło, że wczoraj 22 sierpnia obchodzę urodziny i rzeczywiście trochę, nie chcę powiedzieć, imprezowałem, ale spędziłem fajny dzień z rodziną, z dziećmi, takie rodzinne świętowanie. A widziałem, że te życzenia urodzinowe spływały, no można powiedzieć, z każdego zakątku Polski. Zawsze miło, jak ludzie pamiętają. Za wszystkie życzenia bardzo, bardzo dziękuję. Jesteście kochani, że pamiętaliście. Nie będę mówił, które urodziny, chociaż przed chwilą pan nie, to zdradził. Nie, tajemnica 45. Tutaj właśnie kolega Łukasz Ciechański, wychodząc ze studia, stwierdził, że nie wygląda pan na 45. Powiedział, że no maksimum 35 panu dał, więc chyba w dobrej formie pan jest. Jak się pan cieszę, czuje? Cieszę się, jeżeli tak jest, choć myślę, że to kurtuazja. 45 lat, no to już trochę jest. A w polityce? Chyba długo. długo w polityce, ale to nadal w polityce jest wiek, który jeszcze pozwala planować wiele lat do przodu. No właśnie. Jakie ma pan plany, jeśli chodzi o najbliższą przyszłość? Nie wiadomo, kiedy będą wybory tak naprawdę, ale pan na pewno ma duże ambicje. No, jestem sekretarzem generalnym Platformy Obywatelskiej, największej partii opozycyjnej, więc myślę, że tak jak wszyscy w Platformie, mamy nadzieję na wygranie wyborów, na zbudowanie dobrej oferty dla Polaków, na zbudowanie oferty, która odsunie zły rząd PiS-u od władzy, no i wygranie wyborów, tak jak powiedziałem. Zatrzymajmy się jeszcze przy milszych sprawach. Przez moment oczywiście. Panie pośle, zbliżają się co prawda do końca te wakacje. Za chwilę dzieci wrócą do szkół. Czy udało się panu odpocząć w te wakacje? Jeżeli tak, to gdzie się udało? Nie, my jeszcze przed urlopem wyjeżdżamy z dziećmi za kilka dni dosłownie na krótki urlop, więc wszystko wakacyjne jeszcze przed nami. Tylko że słońca może być niewiele. Miejmy nadzieję, że się poprawi pogoda. No, wakacje były piękne pod tym kątem. Ja mam akurat małe dzieciaki, trójkę małych dzieci, więc dla nich pogoda, słońce, możliwość kąpania się w morzu to rzecz bardzo, bardzo istotna. A wakacje w kraju czy za granicą? Wyjedziemy na pewno na chwilę za granicę. No właśnie, to pomówmy o tej najbliższej zagranicy, czyli tuż przy naszej granicy rozgrywa się od dłuższego czasu, można powiedzieć, dramat. Sytuacja bardzo trudna, napięta, no ale w pewnym sensie jest to teatr, nie nasz teatr. Staramy się bronić polskich granic. Jak zatem z jednej strony bronić polskich granic, dochowywać swoich zobowiązań, a jednocześnie nie być posądzanym o antyhumanitaryzm, jak powiedział Donald Tusk? Po prostu przestrzegać procedur, przestrzegać prawa i okazywać taką normalną ludzką empatię wszędzie, gdzie to jest możliwe. Oczywiste jest, że Polska musi bronić swoich granic i oczywiste jest to, że Polska w ostatnich latach źle to robi, żeby było jasne, ale o tym za chwilę. Musimy bronić swoich granic, a więc wszelkie przekraczania granicy mogą odbywać się tylko i wyłącznie za pomocą przejść granicznych, gdzie ewentualnie każda osoba może złożyć stosowne dokumenty, a my powinniśmy te dokumenty po prostu szybko i sprawnie rozpatrywać. Natomiast jeżeli mówi pan o tej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, to jedną rzeczą jest oczywiście chronić tą granicę, nie pozwolić na nielegalne wkroczenie do Polski, ale z drugiej strony nie wolno pozwalać na to, aby tym ludziom, którzy koczują na tej granicy, nie można było dostarczyć jedzenia, ciepłej herbaty. To są takie naturalne rzeczy, naturalne odruchy. To nie ma nic wspólnego, że tak powiem, z kwestiami granicy, przekraczania granicy. Panie pośle, no jednak Straż Graniczna w Polsce zaoferowała taką pomoc w takiej formie, jaką może przeprowadzić to znaczy przez przejście graniczne, pomoc w postaci żywności. W takiej formie oficjalnie zwróciła się do władz Białorusi, ale też są informacje ze Straży Granicznej, że właśnie woda, jedzenie, papierosy też są dostarczane przez białoruskich funkcjonariuszy. Takie są relacje. Panie redaktorze, jak ja patrzę na to, co dzieje się z tymi 30 uchodźcami na granicy, to już 23. No tak, ale coraz mniej tych ludzi. Czy jest ich 23 czy 30, nie ma to znaczenia. Jak patrzę na to, jak wielka szopka medialna wokół tego jest robiona, jak bardzo rząd PiS-u stara się pokazać, jak dzielnie broni polskich granic, wysyła tam wojsko, wysyła tam straż graniczną, ci ludzie są otoczeni szczelnym kordonem, to powiem panu, to jest po prostu niepoważne. To jest niepoważne, bo jak ja patrzę na statystyki liczby nielegalnych przekroczeń granicy w ciągu ostatnich 4 lat, no to te statystyki są zatrważające dla rządu PiS-u. To jest 2 razy więcej w roku na przykład 2019, niż było w 2015 roku. To jest wzrastająca tendencja. Co to oznacza? Że my nielegalnych imigrantów mamy znacznie więcej, bo nikt nie broni naszej granicy. A tutaj, gdy pojawia się taka okazja do tego, żeby zrobić szopkę medialną, no to rząd PiS nie wykorzystuje. Panie pośle, ale z jednej strony wasi posłowie zachęcają do wpuszczania tych ludzi. Przecież słyszeliśmy, widzieliśmy wpis pani poseł Iwony Hartwig, która mówi wpuścić tych ludzi, a to, kim oni są, to sprawdzimy później. Przecież od tego są służby. A z drugiej strony pan ubolewa nad tym, że te osoby przekraczają nielegalnie granice. No ubolewam, ja jeszcze bardziej ubolewam nad indolencją tego rządu. Wie pan, ja słuchałem pana ministra Wawrzyka w piątek w jednej z audycji publicystycznych, gdzie pan minister powiedział, że w ciągu kilku ostatnich tygodni na granicę polską przekroczyło nielegalnie ponad 2000 osób. Z czego 700 osób, tutaj staram się użyć w miarę wiernego cytatu, rozpłynęło się. To znaczy rząd polski nie wie, co się z nimi stało, polskie służby nie wiedzą, co się z nimi stało. Znaczy to jest poważne. Z jednej strony 2000 osób w ostatnich tygodniach i 700 osób, o których nic kompletnie nie wiemy. Nie wiemy, gdzie są, czy przejechały tylko przez Polskę, czy osiadły w Polsce, gdzie przebywają, a z drugiej strony jest wielka szopka medialna. Ja znam inne dane, że prób przekroczenia granicy było ponad 2100, a udało się zatrzymać blisko 800 osób. Panie redaktorze, ja odnoszę się do bardzo konkretnego cytatu wiceszefa polskiego MSZ-u. No przyzna pan, że jak to się ma do tej skuteczności? Jeżeli prawdziwe jest sformułowanie rozpłynęło, to ono rzeczywiście budzi niepokój, no bo jak inaczej? 2700 osób, o których nic polskie służby nie wiedzą. No to jest niepokojące, ale to pokazuje tak naprawdę skalę bałaganu. Ja bym wolał, żeby było mniej populizmu w tej sprawie, a więcej realnej pracy. Panie pośle, jakie są cele tej białoruskiej operacji przerzutu migrantów na granicę Unii Europejskiej, nie tylko polską przecież? Tak jak powiedziałem, to jest, bo my cały czas żyjemy w takim przekonaniu, że czy rząd stara się stworzyć takie przekonanie, że to nagle się stało, że to jest wielka zaplanowana operacja. Ja nie do końca w to wierzę. Jak patrzę na te statystyki, raz jeszcze się do nich odwołam, 30 tysięcy nielegalnych przekroczeń granicy w 2019 roku, no to znaczy, że to się dzieje po prostu nagminnie od wielu, wielu lat. Czy pan nie wierzy, że to Łukaszenka za tym stoi? Nie, wierzę, że akurat tą 30 osób mógł na siłę przesunąć Łukaszenka, czy też próbować wypchnąć z Białorusi. Natomiast chcę, żebyśmy w sposób właściwy diagnozowali problem. Czyli nie wierzy pan w komunikaty Komisji Europejskiej, można powiedzieć? Nie, nie wierzę w to, że ta trzydziestka jest problemem dla bezpieczeństwa państwa. Problemem dla bezpieczeństwa państwa jest to, w jaki sposób granica jest chroniona. A statystyki Eurostatu, statystyki dotyczące nielegalnego przekraczania granicy pokazują, że jest chroniona przez polski rząd z roku na rok coraz gorzej. Czyli sprawką Łukaszenki są tylko te osoby, które koczują? Nie? Ja nie wiem tego, tylko chcę właściwie nakreślić problem. 30 osób, 700 osób, to o których przed chwilą rozmawialiśmy. 30 osób, 30 tysięcy w roku 2019. Znaczy musimy umieć też w sposób właściwy, analityczny stawiać właściwe diagnozy. Te 30 osób nie wpływa na nasze bezpieczeństwo. Nie ma, żeby było jasne, nie ma zgody na przekraczanie polskich granic nielegalnie, ale nie ma zgody też na to, żeby w atmosferze flash, telewizyjnych kamer wysyłać i mówić, że wysyła się 900 żołnierzy po to, żeby heroicznie bronić Polskę przed 30 uchodźcami. No przecież to jest niepoważne. Panie pośle, ci żołnierze, o których pan wspomina, wczoraj zostali bardzo mocny sposób, skandaliczny wręcz, obrażeni przez Władysława Frasyniuka na antenie TVN24, który raczył powiedzieć, że to jest watacha psów, że to są śmiecie, że to jest prostactwo. No i te słowa wywołały no tyle duże oburzenie, że minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zdecydował się skierować zawiadomienie do prokuratury w sprawie znieważenia żołnierzy Wojska Polskiego. A jak wiemy, w Polsce zgodnie z artykułem 226 ustępem 1 kodeksu karnego, kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Wróćmy nie do konsekwencji prawnych, ale do samych słów Władysława Frasyniuka. Jak pan je ocenia? Nie słyszałem tych słów, ale czytałem oczywiście o nich w internecie. Jeżeli one są tak brzmią, jak zostały zaprezentowane w internecie, to są słowa nieakceptowalne. Za to pan Władysław Frasyniuk powinien przeprosić polskich żołnierzy. Polskie wojsko to nie tylko ci żołnierze, którzy są tu i teraz służą Polsce, ale to też głęboka tradycja i powinniśmy o tym zawsze pamiętać. Natomiast i teraz tu stawiam kropkę, takie słowa wobec jakiegokolwiek polskiego żołnierza są nieakceptowalne z mojej perspektywy. Natomiast, tak jak powiedziałem, no jesteśmy świadkami jednak szopki medialnej, którą robi zarówno minister Błaszczak, jak i minister Kamiński. Nie chcę powiedzieć pan wicepremier Kaczyński, bo nie wiem, gdzie on jest, bo przebywa to na... To ciekawe, co ci robią ci posłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, ale... którzy tam przerzucają z śpiwory, próbują konserwy wieprzowe tam starają dostarczyć. Starają się pomóc to nie jest ludziom, ale okej, panie redaktorze, ale to zastanówmy się na chwilę. Jeżeli sytuacja jest tak poważna, jak chce przedstawiać to minister Błaszczak, jak chce to przedstawiać rząd PiSu, to ja się pytam, co robi wicepremier do spraw bezpieczeństwa? Jest na wakacjach, nie zabrał głosu w tej sprawie. No, gdzieś to wszystko się nie klei. Z jednej strony 900 żołnierzy rzuconych na ten odcinek walki o ochronę polskich granic, straży granicznej, prawie kryzys, specjalne ale spotkania. Ale chce pan powiedzieć, że służby nie panują nad sytuacją? I jak patrzę na te statystyki, o których rozmawialiśmy, tak, nie panują. Natomiast zastanawiam się, że cała ta narracja rządowa o wielkim kryzysie, który już teraz mamy. Bo ja zdaję sobie sprawę, że ten kryzys dopiero nadchodzi. I nie mam co do tego żadnych wątpliwości. I nie mam wątpliwości, że nie jesteśmy na ten kryzys, że rząd PiS-u nas nie przygotował. Ale jeżeli dziś, w sprawie tej trzydziestki, mówimy, że to jest wielki kryzys już teraz i musimy używać do tego wojska, to ja się pytam, gdzie jest wicepremier do spraw bezpieczeństwa? Pojechał na wakacje, nie ma czasu się zająć tą sprawą. Morawiecki spotyka się z liderami innych krajów bałtyckich, a wicepremier do spraw bezpieczeństwa łowi ryby? No przecież to jest niepoważne. Kogo my mamy za wicepremiera do spraw bezpieczeństwa? Panie pośle, jeszcze chwilę naszej rozmowy, więc pozwolę sobie zmienić temat. Donald Tusk bardzo często zabiera głos w sprawach bieżących. Jakby pan mógł z tych szeroków wystąpień Donalda Tuska wyciągnąć jakieś dwie propozycje reformy w Polsce? Ale reformy, jeżeli chodzi o kwestie merytoryczne, Platforma Obywatelska przedstawia od wielu miesięcy bardzo konkretnie. To jest kwestia służby zdrowia, zwiększenia nakładów na służbę zdrowia, to jest kwestia białych szpitali, to jest kwestia zniesienia limitów w polskich szpitalach, to jest kwestia wsparcia dla polskich przedsiębiorców. Pod tym wszystkim, to jest w programie Platformy jest oficjalnie. Jest pomysł zwiększenia nakładów na służbę zdrowia poprzez zwiększenie składki zdrowotnej. W którym roku, panie redaktorze? Mówi pan o tak zwanym nowym I tutaj jest protest opozycji, że tak to się nie powinno odbywać. Oczywiście, że się tak nie powinno odbywać. To jak powinno panie się odbywać? Panie redaktorze, a godzi się pan na to, żeby każdy Polak płacił wyższe podatki, dlatego że rząd PiS-u nie potrafi zarządzać budżetem? Ja bym wolał, żeby składka na służbę zdrowia była zwiększana z pieniędzy budżetowych, żeby przeznaczać gigantyczne pieniądze na służbę zdrowia, a nie na wielkie, nikomu niepotrzebne inwestycje. Wolałbym, żeby pensje... To jak osiągnąć zwiększenie nakładów, nie nakładając podatków? Ale bardzo prosto, panie redaktorze. Jest coś takiego jak Łąka pod Baranowem, która kiedyś ma być centralnym portem komunikacyjnym, choć mogę się z panem założyć, że długo jeszcze nie będzie. Może pieniądze, gigantyczne pieniądze wydawane na pensje tych ludzi. Czyli zrezygnować z centralnego portu komunikacyjnego. To jest pomysł? Z gigantomanii, która niczemu nie służy. Wie pan, jeżeli płacimy po 40 tysięcy... No ale pan nazywa gigantomanią centralny port komunikacyjny. Czyli z tego zrezygnować. Na przykład z tego. Ja powiem panu więcej. No, ja nazywam gigantomanią te wszystkie inwestycje, które trwają już od kilku lat, a jak na razie kosztują tylko i wyłącznie podatnika wielkie pieniądze. Wie pan, ja byłem 2 lata temu byłem na takiej sesji Rady Miejskiej w Płocku, gdzie przyjechał przedstawiciel tej spółki w Baranowie i heroicznie opowiedział, że ten port w Baranowie będzie wybudowany w 6 fazach. I któryś z radnych zadał mu sensownie pytanie, w której fazie teraz jesteśmy. Wie pan, co usłyszał? Że jesteśmy na początku pierwszej fazy. No przecież to niepoważne. Mówił Marcin Kierwiński, Koalicja Obywatelska. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia. Zapraszamy do reklamy. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus